Hadis ke-16, jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini, qal la taghdab, faraddada miraran, qal la taghdab. Hadith sahih, rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatlah kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya itu beberapa kali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berkata, jangan marah. Hadis sahih, riwayat Bukhari.